Mamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 17 lipca, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zmarł kardynał Zenon Grocholewski, był on bliskim współpracownikiem Jana Pawła II. To niestety nie koniec złych informacji, jak przekazało Ministerstwo Kultury. Nie żyje Andrzej Strzelecki, ceniony i lubiany przez widzów aktor, reżyser i pedagog. W Brukseli ruszył unijny szczyt w sprawie budżetu i funduszu odbudowy. Stawką tych negocjacji są miliardy euro. W Rzymie zmarł kardynał Zenon Grocholewski, bliski współpracownik Jana Pawła II, Benedykta XVI i papieża Franciszka. To wielka strata dla Kościoła, mówił w TVP Info rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. To był orędownik Polski i Polaków na arenie międzynarodowej. Tam, gdzie była, jako prefekt kongregacji, był praktycznie na całym świecie obecny. I dlatego to jest wielka strata, bo tracimy wielkiego orędownika. Rzym bez księdza kardynała Zenona Grocholewskiego to już nie jest ten sam Rzym dla Polski i Polaków. Kardynał Zenon Grocholewski przez 16 lat stał na czele Kongregacji do Spraw Edukacji Katolickiej. To watykański urząd zajmujący się całokształtem katolickiego systemu oświaty i nauki. Był też autorem licznych publikacji dotyczących prawa kanonicznego. Uczestniczył w dwóch konklawach. Zenon Grocholewski miał 80 lat. To dzień smutnych informacji nie tylko dla Kościoła, ale i dla polskiej kultury. Zmarł ceniony i lubiany przez widzów aktor i reżyser teatralny Andrzej Strzelecki. Informacja o jego śmierci podało Ministerstwo Kultury. Andrzej Strzelecki w przeszłości był także rektorem Warszawskiej Akademii Teatralnej. Popularność przyniosła mu m.in. rola w serialu Klan. Za swoją działalność odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi, a także Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Andrzej Strzelecki miał 68 lat. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska nie widzi podstaw do warunkowania wypłat z funduszu na transformację energetyczną. Szef rządu mówił o tym w Brukseli przed rozpoczęciem unijnego szczytu na temat budżetu wspólnoty oraz funduszu po pandemii. Na stole jest m.in. propozycja, aby pieniądze były wypłacane z niego pod warunkiem zobowiązania do neutralności klimatycznej w 2050 roku. Polska jest jedynym krajem, który publicznie nie zadeklarował realizacji tego celu. Premier bronił w Brukseli tego stanowiska, bo jak przekonywał, Polska podjęła działania w zakresie energetyki opartej o źródła odnawialne. Wskazujemy na to, że Polska dokonała ogromnego wysiłku w zakresie przejścia w kierunku energetyki opartej o źródła odnawialne, ale jednocześnie podkreślamy, że musi się to odbywać w rozsądnym, chociaż przyspieszonym, ale jednak rozsądnym tempie. Fundusz na transformację energetyczną zaproponowany został na poziomie 40 miliardów euro. Dla Polski przewidziano z niego 8 miliardów euro, co oznacza, że nasz kraj byłby największym beneficjentem. Teraz o polityce w tym krajowym wydaniu. Władysław Teofil Bartoszewski z PSL-u mówił w Polskim Radiu, że ludowcy i członkowie ugrupowania Kukiz 15, którzy tworzą koalicję polską, nie planują politycznej współpracy ani z obecnie rządzącą Zjednoczoną Prawicą, ani z Koalicją Obywatelską. Jak podkreślił, wchłonięcie przez jedną z dużych partii nie wchodzi w rachubę. Wszyscy z nami chcą rozmawiać, tylko że my nie chcemy zostać przystawką ani jednej, ani drugiej partii. Chcemy zachować niezależność. Platforma Obywatelska, z tego co słyszę, zaraz będzie się nazywała inaczej. Nie wiadomo, kto tam będzie wchodził w ich skład. Polskie Stronnictwo Ludowe ani Koalicja Polska nie przystąpi do takiego związku. I zapewniam, bo akurat tutaj prowadziłem jakieś rozmowy, że Lewica również nie przystąpi do tego związku. Polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego pytany też o wynik lidera ludowców w ostatnich wyborach, który zdobył mniej niż 3% głosów, odparł: nasi politycy w wyborach prezydenckich nigdy nie byli mocni. Na koniec tego serwisu rzucamy wszystko i jedziemy w Bieszczady. Jak się okazuje, coraz więcej turystów przyjeżdża tam, by pojeździć konno. Można nauczyć się konnej jazdy, ale też pod okiem instruktora poznawać się Bieszczady z grzbietu Hucuła. Mówią Lilianna Murawska i Beata Siewierska ze Stadniny Koni Huculskich w Wołosatem. Hucuł jest idealnym koniem dla osób, które dopiero zaczynają swoją karierę jeździecką, ponieważ jest bardzo spokojny. Bezpiecznie się na nich jeździ przede wszystkim, bo w najgorszym przypadku staną na środku i zaczną jeść trawę. Zwiedzamy z grzbietu Hucuła zupełnie z innej perspektywy, przemierzając potoki, wąskie ścieżki, dość duże błoto, bo czasami konie wpadają nam po brzuchy. To są konie typowo górskie, takie strome zjazdy, podjazdy, nie robią na nich żadnego wrażenia. Gorzej z jeźdźcami, bo czasami próbują tymi koni sterować, a Hucuły doskonale wiedzą, jak mają przejść daną przeszkodę. Na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego turyści mają do dyspozycji 70 km szlaków konnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Para que el mundo me conozca mínimo y darte gracias a Coca por haber hecho posible que este sueño se convirtiera en algo más. Pero además nunca pensé que te encontraría después de 10 años atrás en el mismo lugar que te dejé cuando empecé con toda mi gente. A ese que siguió la manada, quiero verlo para ponerlo a usar con mi gente. Aquellos que nunca pusieron marcha atrás. Tra, tra, tra, tra. No son todos los que están, pero están todos los que son. Aquellos que nunca pusieron marcha atrás. Ya era hora de dedicársela. No son todos los que están, pero están todos los que son. Aquellos que nunca pusieron marcha atrás. Ya era hora de dedicársela. Avísanos cuando quieras, aquí estamos. Plantado en tarima, siempre fuerte mi rima. Consciente, presente, gracias eternamente al buen gusto musical. Podemos realizar con tu apoyo personal sin fallar. Vamos a ofrecer una ceremonia. Dilo. Vacilando en el escenario. Dilo. Pa' que nadie se pueda ir. Para que no se pueda ir. Vamos a pasar noche de la de barrio. Dilo. Y gozar con los que este año. Dilo. Siguen con nosotros aquí. Para que no se pueda ir. No son todos los que están, pero están todos los que son. Aquellos que nunca pusieron marcha atrás. Ya era hora de dedicársela. No son todos los que están, pero están son. Aquellos que nunca pusieron marcha atrás. Ya era hora de dedicársela. Mándate, público, mándate. Te damos las gracias por estar aquí otra vez. Déjate llevar, te queremos. Por eso lo hacemos. Nos ayudan a crecer. Queremos pasar noche de primera, llena de bandera. Venga de donde venga. Nunca pusieron marcha atrás. Ya era hora de dedicársela. No son todos los que están, pero están todos los que son. Aquellos que nunca pusieron marcha atrás. Ya era hora de dedicársela. No son todos los que están, pero están todos los que son. Aquellos que nunca pusieron marcha atrás. Ya era hora de dedicársela. No son todos los que están, pero están todos los que son. Aquellos que nunca pusieron marcha atrás. Ya era hora de dedicársela. Aquellos que nunca pusieron marcha atrás. Ya era hora de dedicársela. No son todos los que están, pero están todos los que son. Wreszcie świata będziemy regularnie gościć gości, którzy wybrali drogi życiowe dość odległe od takiego standardowego, typowego mieszczańskiego modelu popularnego na zachodzie, czyli kredyt, dom, pies, dwoje dzieci i paroletni samochód. Na pewno taką osobą jest Łukasz Drozdowicz, kierowca rajdowy, który na co dzień mieszka w Tajlandii. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Zgodzisz się chyba, że Twój wybór dość odległy jest od tej takiej standardowej ścieżki. Dlaczego nie ta rodzina, pies i dom z ogródkiem, tylko ściganie się w Tajlandii? Może posłużę się takim przykładem, jeżeli na przykład już ten dom ktoś decyduje się zbudować, tak, w pierwszej kolejności powiedzmy, to jeżeli potrzebuje konkretne kafelki do łazienki, no to nie ma ich w sklepie gdzieś w pobliżu na osiedlu, no to jedzie na drugi koniec miasta kupić te kafelki. Czasami gdzieś dalej się zamawia to. No i dlaczego w przypadku realizacji jakichś tam ambicji, jakichś marzeń, jakichś pasji ma być inaczej, że mogę robić tylko to, co jest w okolicy powiedzmy mojego domu. Oczywiście, jeżeli ktoś chce biegać, wystarczy kupić buty i biegać można wszędzie, ale jeżeli ktoś chce uprawiać narciarstwo alpejskie, to też nie można tego robić wszędzie. A jeżeli chodzi o wyścigi samochodowe, próbowałem w Polsce, ale większe szanse, większe możliwości miałem jednak za granicą, tam gdzie są do tego warunki. to jest dość duża zmiana. I teraz nie mówię już wyłącznie o pogodzie czy o takiej codzienności życia, ale o przeszczepie do zupełnie innej kultury, która się rządzi całkowicie innymi wzorami wartości, inną hierarchią, inne relacje uznaje, co innego uważa za dobre, co innego uważa za złe. To było dla ciebie proste doświadczenie? Podam przykład. Prosta komunikacyjna sprawa, żeby zrozumieć ludzi, w jaki sposób oni funkcjonują. Jeżeli zadzwonię do ciebie i na przykład odpowiesz mi, nie mogę teraz rozmawiać, albo dzwonisz i powiesz, nie mogłem odebrać, to ja to traktuję jako pewnego rodzaju, no jest ważne, żeby porozmawiać dla ciebie, czyli odzwoniłeś. Natomiast w tamtej kulturze, w Tajlandii, jeżeli taka sytuacja nastąpi i zadzwonię do kogoś i powiem, słuchaj, dzwoniłeś, ale nie mogłem odebrać, to może być odebrane jako próba niebezpośredniego powiedzenia, przeszkadzasz mi, tak, że po prostu no nie dzwoń, bo przecież jestem zajęty. I taka osoba może już do nas nie zadzwonić. I to jest właśnie to zderzenie dwóch kultur. To jest zupełnie coś innego. To jest sposób, jakiego my tutaj nie znamy w Polsce. W wielu azjatyckich kulturach nie mówi się niczego wprost, zwłaszcza rzeczy, które mają jakiś tam wydźwięk negatywny. Jeśli masz w zespole rajdowym człowieka, który zawala na swoim odcinku, nie pracuje wystarczająco szybko, wystarczająco wydajnie, mógłby robić coś lepiej. W jaki sposób możesz mu to zakomunikować? No najlepiej nie mówić oczywiście, tak jak powiedziałeś, tego bezpośrednio i trzeba na to uważać, bo trzeba bardzo dużo od ludzi odczytać. Być może Tajowie mają to we krwi i oni już wiedzą od razu, bez tego słownika. Ja muszę mieć w głowie słownik, ale faktycznie w taki sposób to funkcjonuje. A w jaki sposób Taj by się poczuł, gdybyś mu powiedział po prostu, stary, trochę szybciej, albo tę śrubkę trzeba mocniej dokręcić? Zależy w jakiej sytuacji i w jakiej hierarchii to by się odbyło, bo jeżeli jestem kierowcą i jadę tym samochodem, to teoretycznie według ich hierarchii wartości mogę mechanikowi powiedzieć, że coś powinien dokręcić albo coś inaczej zrobić, ale jeżeli będzie to osoba niżej w hierarchii, to takie coś będzie uznawane tam jak trochę tak jak no, u nas powiedzmy młodsza osoba pierwsza wyciąga rękę do osoby starszej, żeby podać rękę, się przywitać, to u nas jest tak, że to starsza osoba podaje rękę. No tak? Dobrze, ale to nie jest skandal. Nie spodziewam się, że ktoś by się tak faktycznie obraził. To jest nie tak. To zależy, to jest nie tak. No, pamiętam w swojej historii tam takie sytuacje, które bezpośrednio mnie dotyczyły, gdzie ja coś zrobiłem źle, gdzie coś źle zinterpretowałem. I to była na przykład sytuacja, jak w trakcie wyścigu no, roztrzaskałem samochód, krótko mówiąc. No i wtedy szef zespołu napisał taki protokół, co tam za części są do wymiany, żeby te części pozamawiać. Szacowaliśmy, ile to będzie kosztować, żeby sponsorom powiedzieć, no, ponieważ uczę się nagrywać filmy, żeby coś pokazać tam z tego, co robię, to tak w ramach tej nauki nagrywania filmów postanowiłem wziąć ten protokół, tę kartkę papieru spisana lista części z cenami i podejść do samochodu i tam sobie obejrzeć i pokazać widzom, którzy ewentualnie chcą to zobaczyć, co tam dokładnie do wymiany, jak to wygląda, co rozwalone zostało, co nie. No i potem ktoś mi to dopiero powiedział później, że on być może to odebrał jako, że ja sprawdzam, czy on mnie nie chce tu w jakiś sposób oszukać na tych częściach, tak? Mimo, że ja w ogóle nie miałem takiego podejrzenia. To jest człowiek, któremu ja mogę zaufać, pieniądze położyć, wszystko. Ja ślepo wierzę w to, co on mówi, bo wiem, że się na tym zna. I powiedzenie nawet, że ja to robię tylko po to, żeby film nagrać dla widzów w Polsce, to nie wystarczy. Decyzja o zamieszkaniu w zupełnie innym miejscu na świecie to jest zawsze decyzja o wyborze jednych korzyści kosztem pewnych rezygnacji. I o tych rezygnacjach i o tym, czego najbardziej w Tajlandii może Polakowi brakować za chwilę. Łukasz Drozdowicz, kierowca wyścigowy mieszkający na co dzień w Bangkoku, jest moim gościem. Za chwilę wracamy do tej rozmowy. Shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Wreszcie świata Lukas Drozdowicz, kierowca wyścigowy na co dzień mieszkający w Bangkoku, w Tajlandii. Takie przenosiny gdzieś daleko, to też jest niesamowita okazja do tego, żeby spojrzeć z dystansu na tą naszą polską codzienność. I dopiero z czasem można odczuć, czego nam najbardziej brakuje. Często na pierwszy plan wysuwają się rzeczy, o których byśmy w życiu nie pomyśleli, że są dla nas takie bardzo istotne. Też miałeś takie doświadczenie? Tak, są takie rzeczy. To spojrzenie z zagranicy daje to, że faktycznie widać pewne rzeczy w Polsce, których nie dostrzega się będąc tutaj. To są zarówno zalety i wady. Na przykład? No na przykład nie dostrzegamy tego, jak bardzo tutaj w Polsce jesteśmy, no muszę to powiedzieć, wobec siebie często zawistni, tak? Nigdzie na świecie, nigdzie nie widziałem czegoś takiego, żeby ktoś komuś na przykład próbował coś zrobić, żeby tamtemu się nie udało. To może jest dosyć takie no mocne, co powiedziałem, ale tak jest. Ja tego za granicą nigdzie nikomu nie powiem, bo powinniśmy za granicą pokazywać, że jesteśmy, prawda, tutaj fajnym narodem. To samo, co robią Tajowie w stosunku do turystów i też nam się wydaje, że tak w Tajlandii jest fajnie. Jeżeli chodzi o zalety, no to na pewno niewątpliwie Polska. To, że się tutaj urodziłem, w ogóle, że tu żyjemy, to możemy się uważać za ludzi, którzy mieli szczęście na podstawie tego przypadku genetycznego, gdzie się urodzili. Dlaczego? No dlatego, że nie doświadczamy, szczególnie to moje młodsze pokolenie jednak, bo nie doświadczyłem tych czasów komunizmu i tak dalej, tylko rodzice, dziadkowie, to mamy taką możliwość, że no, na moim przykładzie, no, to, że wyjechałem do Azji i coś tam robię, to nie jest wynik szczęścia, wygrania na loterii, dostania specjalnego pozwolenia, to nie jest wynik jakichś tam nierealnych rzeczy. To jest po prostu pójść do biura paszportowego, aplikować o paszport, zapłacić tam te 100-200 zł i wyjechać. Na bilet do Azji każdy jest w stanie, zdrowy, młody człowiek, sobie nawet na to zapracować. To nie są takie drogie rzeczy, jakby się wydawało. Mamy względny spokój. Że jesteśmy bogaci. Że jesteśmy na bogaci. Skalę globalną. Tak, na skalę globalną jesteśmy bardzo bogaci, bo większa część Afryki to jest w porównaniu do naszego małego kawałka ziemi jest dużo biedniejsza. W Azji tej biedy, ja to zawsze będę się starał walczyć z tym, bo to jest stereotyp, że Tajlandia to jakiś biedny kraj, gdzie ludzie jeżdżą tuktukami i jedzą ryż tylko, ale to jest to, co widzą turyści, bo turyści chcą to zobaczyć, turyści chcą się przejechać tuktukiem, no ale Tajlandia tak nie wygląda, dlatego Tajlandia to jest pod wieloma względami bogaty kraj, tam się faktycznie przyjemnie żyje, ale jak taki Taj ma wyjechać do Europy, to niestety to nie wyjedzie. Do Europy wyjeżdżają dzieci bogatych rodziców, którzy mogą im te pozwolenia załatwić, bo tam trochę inaczej to działa. Prosty przykład, kierowca taksówki w Polsce i w Tajlandii. Kierowca taksówki w Polsce też może sobie wyjechać. Jest kwestia tam zarobienia jakichś pieniędzy. Ale kierowca taksówki w Tajlandii nie ma nawet szans na przekroczenie granicy. Nie dostanie w ogóle wizy. No może sobie co najwyżej do Laosu pojechać, tak? Ale też nie ma po co, bo skłóceni są niektórzy tam ze sobą. Tak, w Azji Południowo-Wschodniej jest dość duży rasizm i taka ksenofobia międzypaństwowa. Chyba tutaj w Polsce czy na Zachodzie, może w Polsce zwłaszcza, nie dostrzegamy też tego, że takie decyzje, duże decyzje wydawałoby się, jak twoja o przenosinach do Azji i zamieszkaniu tam, to nie muszą być decyzje ostateczne. Wszystko zależy od tego, z jakiego punktu się wychodzi i jak to się przeprowadzi, bo jeżeli ktoś, tak jak na początku rozmowy wspomniałeś, jakbym na przykład miał dom w kredycie, dzieci, rodzinę, wszystko tak poustawiane, pracę i tak dalej, to rzucić wszystko tak z dnia na dzień, no to faktycznie jest wyzwanie, ryzyko i może skrajna głupota, tak? Natomiast jeżeli ktoś zaczyna budować pewne rzeczy i nie podjął się trwałych zobowiązań, to myślę, że zrobienie czegokolwiek, włącznie z przenosinami gdzieś do dalekiego kraju, co nie powoduje jakichś trwałych konsekwencji typu, no zawsze można wrócić, tak? Dlatego to nie jest kwestia możliwości, które nam daje życie, tylko kwestia własnych wyborów, no bo jeżeli ktoś decyduje się na konkretny styl życia i w tym nie ma niczego złego, no to nie zmieniajmy konia w trakcie przeprawy przez rzekę, tak? No, tak to można podsumować. Lukas Drozdowicz, kierowca wyścigowy na co dzień w Tajlandii, w Bangkoku, teraz chwilowo w Warszawie. Wielkie dzięki. Dziękuję, do usłyszenia.

Wiesz co, no masz rację, to mleko i ten miód to płynie tylko do 1%, a cała reszta musi tutaj ciężko pracować, żeby żyć w miarę dostatnio, w miarę dobrze, z takiego oczywiście europejskiego punktu widzenia. I nie jest lekko. Jak wiemy, ponad 40 milionów ludzi straciło pracę, 5 milionów ludzi straciło ubezpieczenie zdrowotne, a nawet jak je miało wcześniej, to też sytuacja nie była zbyt dobra, także jest ciężko. Do tego jeszcze w Kalifornii, w Los Angeles nauczyciele nie wrócą do szkoły, dzieci nie wrócą do szkoły od 18 sierpnia, tak się rok zaczyna szkolny, podobnie w San Diego. Także jest duża, wielka niewiadoma i tak jak mówiłeś, no ludzie muszą ciągnąć po 2-3 etaty, żeby połączyć koniec z końcem. Teraz mają dodatkowe kłopoty finansowe, także nastroje też takie bardzo, no bardzo smutne, w dół. A na jesieni wybory prezydenckie i Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, starający się o reelekcję. Amerykanie lubią swojego prezydenta? Wiesz, no wyniki pokazują, że nie do końca, że jednak to poparcie jest najniższe w historii dla niego. Spadło na niego dużo kłopotów, oprócz pandemii oczywiście, to problemy rasizmu, który wyszedł jakby na jaw bardziej, te wszystkie protesty, które tutaj przeszły przez całe Stany Zjednoczone, no w ogromnych ilościach i bardzo takie intensywne. Niestety ta sytuacja z pandemią spowodowała, że nawet takie zdroworozsądkowe sprawy typu noszenie maseczki zostały podciągnięte pod sprawy polityczne, czyli jesteś za Trumpem, to nie noś maseczki, jesteś przeciwko Trumpowi, to noś maseczki. Wiesz, to jest absurdalne. To jest absurdalne. Ja obserwowałem decyzję Donalda Trumpa w Stanach w trakcie pandemii i robiłem coraz większe oczy. Nie, no Tomek, to jest ewidentnie polityka, dlatego że wiesz, Stany, jak doskonale wiesz, jest zdecentralizowany kraj oczywiście, więc my mamy gubernatora Gavina Newsoma, czy na przykład Andrew Cuomo w Nowym Jorku, którzy podejmują swoje decyzje i którzy trzymają jakby w ryzach, jeśli chodzi o pandemię, te swoje stany, ale jest innych stanów mnóstwo republikańskich, które chcą się przypodobać Trumpowi i podejmują swoje decyzje, także tu nie ma jednej jakby odgórnej decyzji, która miałaby na oku dobro narodu. Zmarło już 135 tysięcy ludzi. Mówicie, że do października będzie tych ofiar 200 tysięcy. Można by było 35 tysięcy wedle tutaj oczywiście uniwersyteckich obliczeń uratować. 35 tysięcy istnień ludzkich, gdyby tylko jakieś odgórne decyzje zapadły. A niestety decyzje odgórne, jakie zapadają, to są takie, żeby dr Anthony Fauci i dr Deborah Birx, to jest taka dwójka naukowców, szefów właśnie Instytutu Narodowego Alergologii i Chorób Zakaźnych, została odsunięta od codziennych briefingów, od doradzania w Białym Domu i zostali zepchnięci tylko do podcastów, do mediów, nie mają w ogóle przełożenia na cały kraj, więc idziemy naprawdę w złym kierunku. Oczywiście jest to polityka, bo Trump na przykład bardzo mocno napiera, żeby prowadzić te swoje wielkie wiece wyborcze. Ostatnio w Tulsie, w Arizonie próbował taki zrobić. Ewidentnie no, są to posunięcia polityczne przeciwko własnemu narodowi i przeciwko zdrowiu i życiu własnego narodu. No, takie chwile kryzysu to pokazują, jak ważne jest, żeby mieć liderów, którym się ufa. No, trzymaj się tam jakoś, co? Mam nadzieję, że ten kolejny lockdown to już nie będą 4 miesiące. Może coś wymyślicie lepszego, a my z was ściągniemy. No duży cios, dlatego że jak wiemy, to jest ten spokojniejszy okres. Druga fala ma przyjść na jesieni. Co wtedy się będzie działo? Także cieszę się, że mi dobrze życzysz i będę się starała tutaj przetrwać. No powodzenia, trzymaj się. Żaneta Auler, Los Angeles, Stany Zjednoczone. Dziękuję, do usłyszenia. Fight rubber, but we don't need no blocks. It goes, I'm coming for ya. I'm in the cut, creeping up, now I'm on ya. It goes to the break of dawn and you just don't stop. Lyric fist fight rubber, but we don't need no blocks. It goes, if you come to see me rebel, tune up this shit, come ready like I was Edie Raquel. I'm everlasting, never will my head expand. This publisher is clearing house like I'm Ed McMahon. I get ya open like a bullet wound, test the repertoire, and I'll connect a bright cross to your upper jaw. I'm on my toes, on my foes, beware. Tuna fish and tackle blows like I'm Rosie Greer. Yeah, forgot to tell you the response is choice. Coming to smother the brother with the monster voice. Is gonna wipe slow specimen. I got the hype, so listen in. Lyrical nitro, miss a friend. We pack a punch like the earthquake set set. Coming through your fucking tape deck is how we shake shit. So all you critics out there, take shelter, or you'll be on my conveyor belt when I melt ya. I'm coming for ya. I'm in the cut, creeping up, now I'm on ya. It goes to the break of dawn and you just don't stop. Lyric fist fight, rubber, we don't need no blocks. It goes, I'm coming for ya. I'm in the cut, creeping up, now I'm on ya. It goes to the break of dawn and you just don't stop. Lyric fist fight, rubber, we don't need no blocks to catch track. Call me tuna fish, the majestic. Bring your best click, we can take it to the chest quick. I get meticulous when I get to bust. It's meticulous, plus inconspicuous. Thus, just call me Luther, cause I creep when you holla clone. I stick my vocal axe deep in your collarbone. I got the style that I rock your spouse. Not no mouse in this lyrical joust, you'll get housed. On the other masterpiece, the last one who trespassed, got that ass deceased. Because I'm quick and original, I got the click that I get you to. A bunch of sick individuals, don't even glance like you might be swole. And that ass deep deeper be my Nike soul. Got the flame to the match like an arsonist, leaving all you sucker MCs under house arrest. It goes, I'm coming for ya. I'm in the cut, creeping up, now I'm on ya. It goes to the break of dawn and you just don't stop. Lyric fist fight, but we don't need no clocks. It goes, coming for ya. I'm in the cut, creeping up, now I'm on ya. It goes to the break of dawn and you just don't stop. Lyric fist fight, but we don't need no clocks. It goes. Chili sauce. Peace, be still, these wounds could kill, as sure as they can heal, but it's all how you deal the call. But no weapons formed against me shall prosper, for I am the word doctor. I'm coming for ya, I'm in the cut, creeping up, now I'm on ya. It goes to my break of dawn and you just don't stop. The rip fist fight, rubber, we don't need no blocks. It goes, I'm coming for ya. I'm in the cut, creeping up, now I'm on ya. It goes to the break of dawn and you just don't stop. Lyric fist fight, rubber, we don't need no blocks. It goes, I'm coming for ya. I'm in the cut, creeping up, now I'm on ya. It goes to the break of dawn and you just don't stop. Lyric fist fight, rubber, we don't need no blocks. It goes, I'm coming for ya. I'm in the cut, creeping up, now I'm on ya. It goes to the break of dawn and you just don't stop. Lyric fist fight, rubber, we don't need no blocks. It goes. Poza matki, skoro Stany Zjednoczone to ze Stanów, z Los Angeles, aczkolwiek trudno powiedzieć, że to jest amerykański zespół, tak jak wiele kalifornijskich kapel, trochę meksykańskich muzyków, trochę kolumbijskich muzyków, wpływy z całego świata i tak to generalnie wygląda. Patrzę na zegarek, za 15 minut 12, jak szybko te dwie godziny mijają. Reszta świata @polskieradio.pl. Wszelkie ciepłe słowa i kalumnie proszę słać pod ten adres. Wszystkie od Państwa wiadomości bardzo uważnie czytamy. Afryka inaczej. Nie masz cwaniaka nad warszawiaka. Też taki przykład międzykulturowego pomostu między Polską i Afryką. Ale ja mi nie cackam, że wse jakiś gość. O, facjata niby owszem, może być. Nagle potknął się o kamień, rycząc obsia kość. Jak oni mogą w tej Warszawie żyć? O, i ciut nie. Zalała mnie zła krew, więc go na perłowo w tenże świat. O, nie bądź zachwany, odziany. To może mieć dla ciebie smutek opłakany. Nie masz cwaniaka nad warszawiaka, który by mógł korpiąć pod bajer. Nie masz cwaniaka nad warszawiaka, który by mógł korpiąć pod bajer. Stolicy wąt, bo krew się będzie lać. O, więc napiętego nie bądź lepiego. Przykamuj buzie i nie gadaj więcej nic. O, nie gadaj więcej nic. O, jeden był specjalnie na Warszawę straszny pies. O, już mówił nawet parsał i skaput. Lecz pomylił się łachudra, rozczarował pet. Wśród różnego majtrowy jego trud. Mówić nawet nie potrafię, ale dzisiaj śpiewamy tak. Nie masz cwaniaka nad warszawiaka, który by mógł pociąć pod bajer. Nie masz cwaniaka nad warszawiaka, który by mógł pociąć pod bajer. Lub pod pic, lub pod pic. Ząbek czesany, to teraz tchniesz dronią w płocie pochowany. My warszawiacy jesteśmy tacy. O-o-o-e. Kto nam na odcisk, to już jest pan. Zimny drób, i niechaj każdy wie, kto na nas szarpnie się. To mu to zaraz bokiem wyjdzie, może nie. Nie masz cwaniaka nad warszawiaka. Chcesz nami zagryźć, to se przed ten trumny kuk. Trumny kuk. Trumny kuk. Trumny kuk. Nie masz cwaniaka nad warszawiaka. Projekt Afryka Inaczej. Afrykanie i Polacy. Zagraj ten utwór. Ja się żegnam. Tomek Michniewicz, do usłyszenia w przyszłym tygodniu w kolejnej Reszcie Świata. A przed nami Piotr Frączewski przeczyta 10 fragment powieści Świadka wydarzeń w Stoczni Gdańskiej w 1980 roku. Janusz Głowacki napisał tę powieść po powrocie ze Stoczni. Ukazała się ona w 81 w podziemnym wydawnictwie Krąg i jest szczególnym świadectwem tamtego czasu. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Przez salę poszły szmery. Czterdziestolecie sierpnia 80. Trójka i wydawnictwo Wielka Litera przedstawiają Janusz Głowacki. Moc truchleje. Czyta Piotr Frączewski. Muzyka Piotr Mos. Gościnnie Olena Leonenko-Głowacka. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Fragment 10. Ludzie wykręcają głowy, że jakżeż to tak, że zła praca nie przez nas zawiniona, że nie ma prądu, blachy, sprzętu, ludzie odchodzą. Jak tu kary nakładać, jak drożyzna nie ma co do ust włożyć, a kartofel może wydać się droższy od okrętu, że miała być dyskusja, że chcemy przemawiać. Głównie przodował w tym Misiak, wywijając pięściami i wygrażając słownie, podczas gdy przewodniczący łagodnie wyjaśnił, że przykro mu, ale nie może w tym nie widzieć objawu warholstwa, sobie państwa, sejmików i liberalno-burżuazyjnego anarchizmu. Tym bardziej, że konsultacje były szerokie. Sprawa jest wyklarowana. Przychodziliśmy do was. Pytaliśmy. Wygadaliście się. O co chodzi? A sportowcy? Wykrzyknął Misiak. Za swoje pieniądze mamy utrzymywać? Sportowców? Na to okrąglaczek w ozdobnie wyszywanym swetrze z żywej wełny po samą szyję wzniósł poważną rękę i kręcąc ze smutkiem pomarszczonym czołem przemówił z goryczą. Chcecie ze sportu zrezygnować? Może jeszcze obetniemy fundusze na teatr, na sztukę naszych artystów, wyrażających jedynie prawdziwy obraz życia w ostrej polemice z wyrodniałą sztuką Zachodu, głoszącą śmierć i wojnę. Artystów towarzyszących człowiekowi w jego szczęściu najgłębiej osobistym, w budowie pozbawionego naigrywania systemu socjalistycznego, ale pamiętających też o wspólnej walce. Pomyślcie tylko, jakie smutne i szare stanie się nasze życie. Zimno właziło już wszystkimi szparami, ale po niektórzy jeszcze szumieli, wymieniając nazwiska, zapytując, gdzie okularnica, gdzie inni, którzy mieli przemawiać. Na co wysoki towarzysz rozłożył ręce. Znacie ich najlepiej. Wybraliście ich sami, mieli wystąpić. Dlaczego ich nie ma? Może chorzy? Może im się nie chciało? Prosimy, niech ktoś nam to wyjaśni. Czekamy. Akurat ja widziałem, ale tylko osobiście, że na przykład okularnica, nawet jakby chciała, nie mogłaby przyjść, ponieważ zatrzymano ją na bramie z powodu, że jest z chwilą obecną przeniesiona z kadłubowni do magazynu. A jako taka nie może reprezentować kadłubowni na zebraniu i musi wyrobić sobie nową przepustkę do stoczni. Nikt nie odpowiedział, a wysoki towarzysz dalej z żarem w oczach ubolewał, że tych wszystkich, co nie przyszli, nie ma właśnie dzisiaj, kiedy toczy się batalia o zasadniczym znaczeniu, batalia o serca i umysły, kiedy dorobek polityczny i zaufanie do naszej partii wydaje i będzie wydawać bogate plony we wszystkich dziedzinach życia. Potem zaproponował głosowanie, żeby nie było żadnych niedomówień, w pełni demokratyczne i jak najbardziej jawne. Oddelegowani patrzyli się jeden na drugiego. Twarze mieli blade. Oczy pomrużone, dzwonili zębami i tarli ręce. Ja także przyuważyłem z radością, że mi ciałem zaczyna trząść. Z ust wychodzi wesołym słupem para, a wszyscy dookoła dymili jak z komina. Jednym słowem, nastawienie opadło, a kiedy przewodniczący postawił pytanie, czy może ktoś jest przeciw, przy czym będzie to zwykły sabotaż, dowód wrogości dla Polski Ludowej i chamstwo. Jeden brygadzista Jurek, nie oglądając się w ogóle do tyłu, podniósł rękę. I dopiero jak usłyszał, że on jeden jest przeciw i oczywiście Misiak, który się zaraz do niego przyłączył, na jego twarzy odmalowały się sprzeczne uczucia. Najpierw się zdziwił, potem wytrzeszczył oczy, następnie machnął ręką, splunął, roześmiał się jak szalony, powstał i ruszył między tłokiem w stronę wyjścia. Wysoki towarzysz wyraził pogląd, że oczywiście jest bardzo zimno i trzeba kończyć, ale on osobiście nie może nie zauważyć w takim lekceważeniu dla ogółu teksaskich obyczajów i szeroko rozlanego liberalizmu. Po czym poprosił o punkt przedostatni, jaki wpłynął. W wymienionym punkcie podniósł się w samym środku prezydium mężczyzna ze świadomą wolą w rysach twarzy, co do którego każdy wiedział, że ma willę, samochód zachodnio-niemieckiej marki, ogród, hodowlę świń za miastem, a otacza się wesołymi kobietami. Powiedział, że jest skromnym, cywilnym członkiem partii i przeczytał na siebie anonim, z którego wynikało, że otacza się wesołymi kobietami, ma samochód zachodnio-niemieckiej marki, hodowlę świń za miastem i willę. Utkwił w sali oczy jak noże i zamilkł. Tu już muszę powiedzieć, że sala